إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تاريخنا تاريخ كاتش 26. Bugün 29. tarih de verelim. 26 Nisan 2009 Pazar günü. Kavaidul Musla derslerimizin ikinci dersi. Tevfik Allah'tan. Evet, bir bundan önceki derse biraz değinelim böyle kaba olarak. Müracaat edelim. Evet, genel olarak geçen haftaki derste ne işledik Abdülkadir? Şöyle bir anlat. Geçen haftaki dersin genel mantığını bir anlat. Sesli olarak biraz. Allah'a hamdolsun, Resulüne salat ve selam olsun. Geçen derste müellifi ilk önce tanıtmıştık. Yani kitabın müellifini. Kitabın ismini üzerinde biraz durmuştuk. İbn-i Hüseyin'in hayatından sonra kitabın isminin üzerinde biraz durmuştuk. Ne kitabın ismi? Kitabın ismi El Kavaidül Musla fi Sıfatillahi ve Esmaihil Husna. Evet. Peki Kavaidül Musla kaide ne? Kaide külli bir değerdir. Külli bir değerdir yani. Evet. Peki bu külli değeri biz bir şeylere uyguluyorduk. Neydi onlar? Külli değeri cüzlere uyguluyorduk. Cüzlere uyguluyoruz. Evet. Mesela örnek vermiştik. Demiştik ki mesela eşyada asıl olan ibahadır. Evet. Değil mi? Sonra bunu tutup eşyalara uygulardık. Değil mi? Evet. Peki kavaidul musla. Peki musla ne? Musla yani güzel demek. En güzel demek. Evet. Arapçada lugavi olarak. Müzekker bir kelime mi? Müennes mi? Müzekker. Müennes. Tabii müennes. Neyin müennesi? Emsel. Emsel. Güzel. Emsel'in mühennesi. O zaman kavaidul musla en güzel kaideler. Kaideler. Neydi? Fi esma fi sıfatillahi ve esmaihil isim ve sıfatlarında. Husna. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi kendi zatının hak ettiği yani Allah'ın kendi zatının hak ettiği şekilde Allah'ı övebilir mi? Veya Allah'a ibadet edebilir mi? Yapamaz, övemez. Sebep? Çünkü biz Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz. Evet. Bildiklerimizle ancak onu övebiliriz. Evet. Ve isim sıfatlar da Allah Azze ve Celle'yi övmede bir yol olduğu için evet. O yolun bir kısmı bize gizli. Gizlidir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi duasında ne? Ya Rabbi senin gayb iliminde gizlediğin isimlerinden de senden istiyorum diyor değil mi duasında? Evet. Başka geçen hafta ne işledik? Böyle başka nelere değinmiştik geçen hafta? Tevhidin üç kısmından isim sıfat kısmını işleyeceğimizi söyledik değil mi? Evet. İsim sıfat kısmını işleyeceğimizi söyledik. Ayrıca tevhidin ikiye ayrıldığını, bilgi tevhidi, ameli tevhidi. Evet. Peki bilgi tevhidin içinde ne vardı? İsim ve sıfat. Üç tevhidin hangi kısmı var? Esma sıfat, rububiyet. Esma sıfat ve rububiyet. İkinci kısmında? İkinci kısımda ibadettir. Yani. Ha, neydi yani bu ibadet tevhidi? Ameli. O iki kısma böldüğünde hangisiydi? Tevhidul ilmi mi, ameli mi? Ameli. Ameli. Evet, çünkü onunla amel ediyorsun. Peki duayı ikiye bölmüştük. Duaul istek ve duaul ibade. Duaul ibade ve duaul mesele. Mesele. İstek Türkçesi. Mesele. Mesele onun Arapçası tamam mı? İstek duası ibadet. Peki istek ibadet duasına bir örnek ver. Namaz kılmak mesela. Oruç tutmak. Evet. İstek duası. İstek işte. Elini açarsın. Ya Rahman Rahim bana merhamet eylemesin. Değil mi? Evet. Ya Gafurur Rahim günahlarımı bağışla gibi. Bir de şeyi istemiş. Allah'ın sıfatlarıyla dua edilir ama sıfatla Allah'a dua edilmez. Evet. Allah'ın sıfatlarıyla dua edilir ama sıfata dua edilmez. Evet. Yani sıfatlarıyla istenir ama sıfattan istenmez. Bak burası çok. Sıfatlarıyla isim çünkü neden? Biz tevessülü